У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Докшыцкі раён, у вёску Будзічы, дзе некалі рабілі знакамітыя калаўроты. Гэтую вёску ведае, калі не большасць беларусаў, дык прынамсі большасць мінчукоў, бо ўсе, хто калі-небудзь наведваўся ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах, не мог не звярнуць увагу на галоўны экспанат у экспазіцыі, прысвечанай Паазер'ю, вялікаму сялянскаму двару з дыхтоўнай хатай, са шматлікімі гаспадарчымі пабудовамі, дзе ёсць усё для сялянскага шчасця: хлявы, клеці, нават, кажучы сённяшнімі словамі, велізарны гараж для калёсаў і саней, а яшчэ утульны двор, домік для найманага работніка. Гэтая багатая хата ўшчэнт разбівае ўсе міфы пра гаротную долю беларускага селяніна. Дык вось, перавезены гэты двор у Строчыцы з вёскі Будзічы, што ляжыць на мяжы Докшыцкага і Глыбоцкага раёнаў. Гадоў 50 таму Будзічы славіліся далёка за межамі Беларусі, бо тут рабілі шафы, калаўроты, лавы, кросны. Гэта была вёска майстроў. Альдона Літвін, былая бібліятэкарка, правяла мяне па выміраючай вёсцы. Раней жа наша вёска стаяла возле балота. От, а тады ішлі шведы і гэту вёску разбурылі. І з гэтых броўнаў рабілі масцішча праз балота. От, і асталіся людзі без хат. І тады строілі на гэтым месцы, строілі будкі, і ў гэтых будках жылі. І вот пасля гэтага яны гэтыя будкі сталі перастраіваць у большыя хаты. І атрымалася вёска. І назвалі яе Будзічы з-за гэтых будак. І адсюль і прозвішча людзей пайшло. І гэта, і першыя пасяленцы гэтак, і прозвішча першым пасяленцам далі Будзічы. Адкуль пайшло майстэрства менавіта ў Будзічах? Ну, і вот сколька тут вёсак, нет нідзе гэткага майстэрства. Вот як тут атрымалася? Напэўна ж, гэтыя былі людзі там, да гэтых былі гэткія таленавітыя, і гэта перадалося. Тут людзі былі багацейшыя ці не? Канешне, на брычках ездзілі. І былі такія зажытачныя людзі. Вот гэта, канешне, ўсё адчувалася. Аўтамабілі. Аўтамабіля ў нас ніякіх не было. Не было. Толькі ж брычкі. Брычкі. Дык гэта ўжо багаты, ўжо ездзіць на брычцы. Каго шатеру збору ляцело, збору ляцело. Чаму цяцеру буру ягатня мела, буру жыру не мела. Мы прыйшлі да самай старой жыхаркі Будзічаў, Ганны Будзіч. Ганне Антонаўне праз 2 гады будзе роўна 100. Паслухайце, колькі жыцця ў яе маладым голасе. Вёска Будзічы славілася на ўсё наваколле і славілася сваімі майстрамі. Што тут рабілі ў вёсцы Будзічы? Што ў Будзіч? Тут і музыканты, тут і граюць, тут граюць. Тут даўнейшых не было, як у Будзічы. Тачылі, толькі рабілі калаўроткі гэтыя. І наш малатарні мой чалавек рабіў гэты, што малацілкі. Усё, што хочаш, ён рабіў. А што тут рабілі? Калаўроткі? Калаўроткі. Шкафы і рабілі. Вот так. Тады малатарні рабілі, от наш, моя сім'я была, малатарні, гэта малацілкі, што малаціць, гэта рабілі пад коні. Не рабілі, тачылі ўсё. Дзелавыя людзі былі тут, майстравыя, дзелавыя былі людзі. Добрыя, але трудавыя. Ну, што хочаш робіць? Было 200 чалавек у нас, у нашай вёскі. А цяпер 20 колька? 22? Ой, кія будзіча сталі. А колькі каштавала калаўротка? І за 80 аддавалі ўжо па астатняе время. Па 80 рублей было. Па цэнах можна зразумець, калі калаўроты пачалі спыняць свой бег. Аддавалі па 80. Гэта значыць да рэформы 1961 года. Усе паваенныя гады, да 60-га ўключна, беларусы выраблялі ніткі. У Мінску у музеі стаіць здаравенны двор сялянскі, менавіта з вёскі Будзічы. Хату купілі Будзічы. У музей. Музей нашай вёскі Будзічы стаіць у музеі. Чыя гэта была хата? Ян Літвін. Ян Літвін. Аконцы маленькі. Аконцы маленькія, але... А тады шалаш быў, яніка гэта зроблены, за нейкія даўней, за брама, за запоры нейкія былі. А што гэта быў за гаспадар? А абыкновенны быў майстар, ён не майстраваў нічога. У яго варока, колька паварот, варока зямлі была, але ён калаўротаў не рабіў. У яго зямлі было многа, дык ён... І колькі людзей жыло ў гэтай хаце? Колькі людзей. Чатыры дачкі былі, а хлопцаў ж не было ў гэта ў Яна. Быў ён адзін, а чатыры дзеўкі былі. У Яну гэта сёстры былі. Была Адульфіна, у гарадзішча Юзефа была, і тады Магдуля, сёстра Зузанна. Мо, чатыры сястры былі, пяты гэта Ян, гэта хадзяйна ты быў. А ў хадзяйна тады чатыры дочкі былі. Якія імёны? Магдалена. Магдалена. Зузанна. Юзефа Адольфіна. Ну, багаты быў. Багаты? Багаты быў. Ну, добрых. Не пакіне, што былі па дзіцянцінцы, бо што ў яго зямлі многа было, і багаты, і сад. Ну, нармальна, жыў нармальна. А як ён перажыў калгасы? Землю ж забралі. А нічого яна страшнага не было. Не абышлося ў Будзічах і без сваёй трагедыі падчас вайны. Немцы былі тут, у нас чалавека тут забілі, ён солтасам быў, нямецкім солтасам быў, дык партызаны ж забілі, гэта Антона. Антон быў Літвін, а ён добры быў чалавек, але солтасам быў, нямецкім партызаны прыйшлі, убілі. І забілі? І забілі. Ну, яго ж выбралі. Ну, а якая была власть, а пры чым людзі? Пры чым людзі? Людзі выбіраюць, у кожнай власці ёсць начальнікі, у кожнай власці. Дык так само гэта. Прыйшлі і пайшлі. Во цяпер ужо, цяпер Мінск. Хто Мінск знаў? Мы заўсёды былі Вільня. Вільня. Спадарыня Ганна з гонарам паказвае шведр, які яна нядаўна звязала сабе. Зрок і рукі яшчэ дазваляюць. Вы пражылі амаль да 100 гадоў. Што дае сілы жыць? І мне вот дае жыць, што я ніколі не плакала. Мне чольна было добра. Я чольна піяла, я чольна хадзіла па лесе, я чольна. Я не магла ніколі. Мне як я раблю, я песеньки пяю. Гэлік мне было добра. Так мне некаторыя кажуць, можа, ты ўпоўзала па лесе сёння, піяла сёння. А мне сёння ў бодрасці была, ніколі, усюды, мне ўсюды добра было, усюды весела. Я ніколі не ўнавала, што я бедная. А цяпер прыйшлі гады. А я не веру, што я мне некалькі гадоў. Ні за што. Сёлета цяпер звязала світр сабе. Цяпер, бо цяпер сёлета толькі яшчэ памыла. Я буду хоць старое буду перарабляць якое. А я усё роўна мне нравіць. Вот кладуся спаць і думаю, што ж я буду заўтра рабіць. Ужо ў мене план ёсць, што рабіць. Настрою ту работу сабе, каб мне не забыцца на гэта. І гарыкі прыжыла, і цяпер баба прыдуць ка мне, ай, а як сабе хочацца рабіць? А як табе? А мне весела, як я раблю, як мне весялеек. Вот я гэтым і натягнула. Чаго, Танячка, замуж лятела, замуж лятела. Тепе у мамки хлеба не мела, хлеба не мела. За Ганнай даглядае яе сын Міхась, які вярнуўся ў Будзічы з горада. Мужык сур'ёзны і майстравіты. тут молодому человеку, тут есть где працовать? Нема працы, працы вообще никакой нема. Это я во, понимаете, я, у меня руки, во, руки, и уж у меня станок, все раблю, что надо. У меня есть там клавоты, это могу зарабить клавотов. Ну, а кто кому? Так, Алисти была знакомитая вёска. Да, 10 человек было. И тут робили и коловроты. Ой, и шафы, и что хочешь робили. Вот майстровые люди, которые тут жили. Будешь, один только я остался. Будешь, и они были богатейшие, чем соседние вёски? Ой, самые богатейшие были люди. И они это жили, понимаете, с чего? С земли не жили они. А жили они вот с майстровой, что руки, в руки. А у земли жили другие соседи. Батька мой и Николи. Поехал, зарабил и пошел. У Минск там, у Витебск, хоть куда, у Ленинград там. И это крабил. Больш за все Михася на сегодня хвалюе и злуе тое, як улады ликвидуют старые нежилые хаты. Вёску палишь, вёски, хаты палишь, все, а бы спалить только. Вот это мне не терпеть не могу я. Як палять? Палюч вёски, хаты палюч, ўсё там в хаце, што ёсць, ўсё гарыць. Нікому это не надо. Ну, а мы ж перш рабілі это. Палять хуліганы нейкія? Дзяржава палюць. Во это мне, это аж нешта робіць, не па сабе становіцца. Надо это, савецкай этой власці, цяпер не савецкай ўжо, каб это быў значок. Да и нет, вон не... недавно вон спалили вон. Ликвидация. Во! Кому сказать, это немцы палили. Ну, немцы, ладно, там уж была война. А теперь уж палить. Без чего палить, ну. На что палить? Ну, приехали, аккуратно разобрали. Я понимаю, аккуратно разобрали, на дрова разобрали. А то надо свечку вот и все. Что ты, молоденькая, за мужское тело. Замуж захотела, тебе у мамки хлеба доволе, хлеба доволе. Тебе у миленького не будет боли, не будет боли. Мяне здзівіла тое, што нідзе ў майстравой вёсцы не засталося ніводнага калаўрота. Усё павывозілі, але пашанцавала ў хаце спадарыні ўладзі. Вясёлая, дабрадушная жанчына знайшла ў сябе стары агрэгат, але ўжо нячынны. Строю пад строю. Ага. Рабяты скруцілі. Ён быў выкінены, але цяпер унучку прывадзіў мінскаю. Дык нешта разгаварыліся, дык павёў яе паказаць. Я яшчэ помню, прала, я яшчэ сучыла сукно на носкі. Сучыла, а прасіва гэтак не прала, не ўмела. Я і ткач умела, я і прасі, але ж я толькі пад прыслугай. Гэта ж былі нашы мацеркі, а мы ўжо, хоць нам і па 70, мы былі. Не пралі, не ткалі. Вот, а я віджу, у телевізары паказываюць, а без машынак каралоты. Ой, ён ужо быў закінены, лета. Цяпер унук. Я га выцягну, ой, шнуры ж надо, каб былі. Ай, той. Не, ну шнуры мы ўжо не нацягвалі. Это ўжо мае ўнукі, я га давялі да тут. Гэта ж во як надо было шнуры надзець, во гэдак. А тады нагой ціскаеш і круціцца, і нітку цягнеш. Наша вёска была крэпка слынная. Увесь свет купляў. Прыїжджалі із Латвіі. Гэта яшчэ мае дзяды, прадзеды. Ну і тата мой яшчэ рабіў. Усё з нейкай з Ліды прыїжджалі. От прыедзець адзін, загадаюць 70 штук караблотаў. Тады наробіш тут, а хто 10, хто 20. От. І тады на конях у нас жа станцыі не было, як з балота ў Парфенава. А не ў Буслаў, не ў Рапаева. Ну куды, на конях падвязуць. Ён оптам заплоціць. А наши возили, уже лётаем мы, как батон великий привезли из Минска. Это уже после войны было. Так и поедуть в Минск, а из Минска тогда батон великий, такие были по 3 рубли. Нечакано у размове про будицкое богатье усплыло родовое гнездо Виктора Януковича, суседняя вёска Януки. А ещё мой лексикон узбогатился новым смачным словом. Лоты гэтае багацце вялікага не давалі. Не давалі. Не давалі, не. Але ж ужо, як вот тут Януки, дзе Янукович прыїжджаў, тамака такія людзі былі, у нас былі ўсе талентовыя мужчыны. Талентовыя? Талентовыя. Рабілі кравлоты, рабілі шафы, рабілі вокны. Дык былі. А ў Януках толькі рабят рабілі. Кучы рабят. А рукамі? Не. Хадзілі ў школу. І мы хадзілі ў школу. У нас як зробіць сумачку з тоненькіх дошчачак, як чамаданчык. А у іх саполкаў. А тады гак адзін панным. Ну, вот яны хулігані сталі, яны горы гаравалі, яны не надзетыя. А мы ўжо былі паедуць у Мінск. Цяпер джымсы завуць, а даўней быў корт. Нам ужо купіць гэткага корту, пальты паўшываюць. Мы ўжо ішлі ў пальтах. Во як было. Абутак прывазілі з Мінску. З Мінску. Чаравічкі купіць, галошыкі. Слынныя будзіцкія калаўроты разабралі дзеці і ўнукі па гарадах. Што не дзіўна, бо гэтая, як быццам непатрэбная ў сённяшнім жыцці рэч, як нішто робіць жытло утульным. У гарадской кватэры сярод сервантаў і тэлевізараў менавіта ягонае кола адразу прыцягвае ўвагу госця і напаўняе жытло цяплом. Гэтае магічнае кола быццам злучае дзень сённяшні з мінуўшчыны і аберагае дзень заўтрашні.